चलिए तफसीर देखते हैं आयत नंबर 21 से। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری آیتوں میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے دے گا۔ جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے۔ پیچھے سے سلسلہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، جب آپ کے ستانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد ایک بہت زبردست قسم کا قحط آ گیا، جس کا ذکر پیچھے آیت نمبر 11 میں بھی گزرا۔ 7 سال تک یہ قحط رہا تھا۔ یہ مت سوچئے کہ چند دن کی بات ہی، 7 سال تک خشک سالی رہی اور ان کی فصلیں ختم ہو گئیں۔ کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرے آنے لگے اور جب آسمان کی طرف دیکھتے تو صرف دھواں ہی دھواں دکھتا۔ اور بالآخر پھر ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنی دو رشتہ داریوں کے واسطے دیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور وہ تکلیف دور ہو گئی، لیکن جو ہی وہ تکلیف دور ہوئی اس کے بعد دوبارہ وہی شرک کرنے لگے۔ ان دنوں میں انہوں نے بت پرستی کم کر دی، ان کو پکارنا شروع کم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی کیسی عادت ہے کہ وہ اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء، جب ہم ان کو رحمت پہنچا دیتے ہیں ضرر کے بعد، مستهم جو ان کو لگا تھا، یعنی جو ضرر ان کو لگا تھا اس کے بعد ان کو رحمت مل جاتی ہے۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، پھر اس وقت وہ پھر ہماری آیتوں میں، ہماری نشانیوں میں مکر کرنے لگتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کن آیتوں کی بات ہے اور کیا مکر تھے؟ دو طرح سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا تو ٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں نشانیوں سے مراد وہ قحط ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک نشانی بنا کے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو پکڑو۔ تو پھر اس قحط کے ساتھ ان کی چالیں کیا ہوتی تھی کہ اس کی مختلف توجیحات پیش کرنے لگتے تھے۔ آج بھی کرتے ہیں نا لوگ، وہ اس لیے زلزلہ آیا کہ وہاں بہت لاوا جمع ہو چکا تھا، وہ ہریکین اس لیے آیا کہ وہاں پانی کا پریشر زیادہ تھا، وہاں ہوا کم تھی، یعنی اس کو پھر مدر نیچر کہنے لگتے ہیں۔ پھر اس عذاب کے دنیاوی اسباب جمع کر کر کے سارا دن پریشان ہوتے اور کرتے رہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ اور اس کی یہ وجہ، یعنی اس یہاں مکر سے کیا مطلب ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو دنیاوی اسباب کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو نہیں مانتے، اس سزا کو سزا کہنے کی بجائے کچھ اور ہی کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے جلد حساب لے گا۔ یہاں جو لفظ ازق نہ ہے، یہ زا وقاف سے ہے، ذوق کا لفظ اردو میں بھی ہم سنتے ہیں اور ذائقے کا لفظ تو ہمیں بہت ہی زیادہ پسند ہے، چکھنے کے لیے آتا ہے۔ اصل معنی اس کے منہ سے چکھنے کے ہوتے ہیں، لیکن مجازن رحمت، عذاب، غضب، اس طرح کی چیزوں کو چکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں مجازی معنوں میں، جیسے قرآن کی ایک مشہور آیت ہے نا، کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہاں مجازی معنی ہیں، ظاہری نہیں بلکہ چکھو گے، چکھا دیا. اور الناس سے یہاں عمومی طور پہ اگر دیکھیں یعنی ٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو مکہ والے مراد ہیں، اور اگر عمومی طور پہ دیکھیں تو اس سے مراد سارے کے سارے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو نہیں سمجھتے اور اس کے اندر سے مختلف قسم کی تاویلات نکالنے لگتے ہیں. دراہ جو ہے یہ رحمت کا متضاد ہے، جو یہاں یعنی رحمت کے لفظ کے اپوزٹ میں آئے ہیں، جیسے صحت کے بعد بیماری، بارش کے بعد قحط، اور یہاں دراہ سے مراد وہ قحط ہے جس کا شکار مکہ والے ہوئے تھے. اور یہاں جو لفظ ہے مست ہم، چھوا تھا ان کو، کا لفظ جو ہے یہ دراہ کے لیے آیا ہے، یعنی پہلے یہ دراہ لگا تھا لیکن اب رحمت میں بدل گیا. اور مکر کا لفظ کسی کو ہیلے بہانے سے کسی کام سے روک دینا، یعنی کھل کے سامنے نہیں آتا انسان، بہانوں کے ساتھ اس کو اس چیز سے روک دیتا ہے، تو مکر سے مراد یہاں یہ آتا ہے. آیاتینا کا ایک معنی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جب یہ عذاب یا یہ معجزے یا نشانیاں آتی ہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں تو اس کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں، توجیحات پیش کرنے لگتے ہیں کہ اچھا پھر یہ تو ہونا ہی تھا اور ایسا تو پھر ہوتا ہی آیا اور کوئی مشکل بات نہیں اور دس اینڈ دیٹ. لیکن پھر آیات تینا سے دوسرا معنی کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں، یعنی جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر اس وقت دل نرم ہونے لگتے ہیں، ایمان دل میں آنے لگتا ہے. جو ہی وہ عذاب یا وہ پریشانی گزر جاتی ہے تو دوبارہ آیتوں کے مقابلے میں تماشے اور اس بات کو نہ ماننا اور نہ آیتوں کی غلط تعویلات کرنا، مذاق کرنا، بھول جانا، یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور ویسے بھی مکہ والوں کی ایک عادت تھی کہ جب بارش ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ فلاں ستارے کے اثر سے ہوئی، یعنی ان کا ایک عقیدہ تھا کہ ستارے ہم سے خوش ہوتے ہیں تو بارش برساتے ہیں، ستارے ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ خشکی رہتی ہے. جب یہ قحط آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہ فلاں ستاروں کا بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا. اب دیکھیں انسان کی عقل کتنی الٹی ہے نا، الٹی کھوپڑی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ایسی باتیں کریں گے. ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ بارش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے کل کچھ لوگ ایمان والے ہو جائیں گے اور کچھ کافر ہو جائیں گے. تو پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمایا جو یہ کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی وہ ایمان والے ہوں گے، اور جو کہیں گے کہ فلاں نچھتر اور فلاں ستاروں کے اثر سے بارش ہوئی تو وہ کفر پہ آ جائیں گے. تو جیسے آج کے دور میں مختلف خرافات ہیں ویسے اس دور میں بھی تھی، تو یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ وہ پھر ہماری عنایتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے کہ اللہ سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے. اسرع کا لفظ سین را عین سے ہے، سرا سورت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جلدی اور تیزی کے معنوں میں آتا ہے کہ تم جو باتیں کہتے ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، تم جو نہ شکریہ کر رہے ہو نعمتوں کی قدر کی بجائے، یا تم کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہو تو اللہ کی تدبیر تم سے زیادہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کے گناہوں پہ ان کو فوراً پکڑ لے. اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر سکتا ہے، ان کا معاوضہ کرنے پر قادر ہے، کبھی فوراً کر لیتا ہے، کبھی اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ دیر سے کرے. تو مکر بنیادی طور پہ خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کو کہتے ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. یہاں اللہ تعالیٰ کی عقوبت اور گرفت کو مکر سے تعبیر کیا گیا، یعنی جوابی کاروائی مراد ہے، جب انہوں نے مکر کیا تو انہوں نے بھی مکر کیا. اور عربی کا یہ اصول ہے، باب مشاکلہ ہوتا ہے، کہ فعل کے بدلے میں فعل لایا جاتا ہے، جیسے یحادثونا سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوا خادعہم، کہ وہ اللہ سے خدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خدا کرتا ہے. تو بات ساری وہی ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اس پہ محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں. رسولنا رسول، رسول کی جمع ہے، فعول کا وزن ہے بھیجا ہوا، یہاں اسے مراد فرشتے ہیں. دو طرح کے رسول ہیں، ایک فرشتوں کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ ہر حکم کے لیے ان کو بھیجتے ہیں، بارشوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، قسمت کے فیصلے کروانے کے لیے، اور ایک وہ رسول تھے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں کتابیں دے کے بھیجے گئے اور جن کو معجزات دیے گئے. تو یہاں ساری باتیں کر کے یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے آ رہے ہیں، مراد ہے یہاں رسول سے کرامن کاتبین، یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہمارا ہر عمل لکھتے ہیں. سورت انفطار میں بھی آتا ہے اسی کے بارے میں کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ بے شک تمہارے اوپر کرامن کاتبین ہیں جو وہ ہر بات لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو. اور خاص طور پہ یہاں کیا کہا، یکتبون ما تمکرون، جو تم مکر کرتے ہو، جو تم غلط کام کرتے ہو، وہ سب ان کے سامنے موجود ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 10 میں بھی اسی طرح کی ایک بات آتی ہے کہ جب ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ جب اس کو رحمت مل جاتی ہے تو وہ اپنی عادت بدل کے دوسری طرف جاتا ہے. ہمارے لیے اس بات میں سبق کیا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی نعمتیں عطا کر دی تو بس اب یہ ساری اس کی ہو گئی، بلکہ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. خوشی ہے تو کل غم ہے، رات ہے تو دن ہے، ہر حالت آزمائش ہے. لیکن عموماً ہم ایسے وقتوں کو آزمائش نہیں سمجھتے، خوشیوں کے وقتوں کو. غم آتا ہے تو کہتے ہیں آزمائش میں، تو خوشی آتی ہے تو پھر ہم خود بھی آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس آیت کو اگر ہم اپنے عام حالات میں دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک طرف رحمہ لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف درہ لکھ رہے ہیں تو تقابل کرتے جائیے. درہ کے بیماری آئی، اس کے بعد صحت آتی ہے. کوئی زندگی کا ایسا واقعہ یاد کیجئے کہ جب بیماری کے بعد صحت آئی ہو تو کیا اس کے بعد ہوتا ہے؟ پھر نافرمانی ہے، پھر مکر، پھر وہی اکڑ. جب اللہ تعالیٰ بستر پہ لگا دیتے ہیں ہماری کمروں کو تو ہم کہتے ہیں ہائے بس ایک دفعہ ہمت ہو جائے، بھاگ بھاگ کے اللہ کے دین پہ جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ وہ کر بھی دیتا ہے اپنی رحمت سے، پھر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے درہ کی جگہ غربت کو لکھیے، افلاس لکھیے، بھوک تھی، بڑی گزارے کی کمائی تھی، لیکن اس کے بدلے میں رحمہ کیا ہے کہ اللہ نے مال کی کشادگی دے دی. درہ میں لکھیے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے، اب رحمہ میں کیا کہ رشتے ہو گئے. ہمارے ہاں تو عموماً کہتے بھی یہی ہیں، کسی کا رشتہ ہو جائے تو کہتے ہیں اس بچی پہ رحمت ہو گئی. پتہ نہیں کوئی علم سیکھے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، زحمت ہوئی کہ رحمت ہوئی. لیکن عموماً ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے، بچیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، شادیاں تو مائیں پھولے نہیں سماتی، اور یہی ہوتا ہے کہ میری بچی پہ بھی رحمت ہو گئی. یعنی یہ کیسے لگتا ہے کہ ایک شادی کا ہو جانا ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا کام سمجھا جاتا ہے کہ بس اب ساری رحمتیں ہو گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو رویے ہمارے عملی طور پہ ہوتے ہیں تو کیا وہ یہ سارے ایسے نہیں؟ کیا پھر اللہ تعالیٰ ہی کے مقابلے بازیاں نہیں ہونے لگتی؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ غم اگر اس کے حکم سے آتے ہیں تو خوشیاں بھی وہی دیتا ہے. غم میں اگر اس کو یاد رکھا ہے تو خوشیوں میں بھی انشاءاللہ اسی کو یاد رکھنا ہے. پھر وہ اپنی کچھ نعمتیں ہمارے سامنے لائے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ اچھی قدر انسان کو آتی ہے. ان باتوں کو سنتے وقت اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس کرنی چاہیے. اور وہ کیا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری دونوں میں چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف، اور جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا سے انہیں لے چلتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. یا کشتیوں کو آندھیاں آ لیتی ہیں اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں. وجاہم الموج من کل مکان، چاروں طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں، یعنی طوفان کی صورت بن گئی. وظنوا انہم احیط بہم، اور انہوں نے گمان کر لیا یعنی یقین کر لیا کہ اب ہم گھیرے میں آ گئے. پھر اس وقت دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. لئن انجیتنا من ہاذہ، اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، شکر والے کریں گے. لیکن حقیقت میں ہوتا کہ فلما انجاہم، اور جب وہ ان کو نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. بغیر الحق کی نہ حق قسم کی. ایسے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ایک پکار دیتے ہیں اور وہ کیا, یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو بے شک تمہاری سرکشی تمہاری بغاوت کا وبال تمہیں پر پڑے گا. متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی متاع ہے. ثم الینا مرجعکم, پھر تمہارا ہماری طرف لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم تم کو خبریں دیں گے جو تم عمل کرتے تھے. اس ایک آیت میں واقعی انسان کو سمجھا دیا گیا, بلکہ ان دو آیتوں میں ایک ایسی بات کھول دی کہ جس کے اوپر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلی بات کیا تھی, هو الذی یسیرکم, وہ ذات جو تم کو چلاتی ہے. یسیرکم کا لفظ سین یا را سے ہے, سیر کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں سیر و سیاحت, تمہیں چلاتا ہے یا چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے سیر کرنے کی. اور فی الفلک, فلک کشتی اور کشتیوں دونوں کے لیے آتا ہے, یعنی واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. اسم جنس ہوتی ہے نا, وہ سب کے لیے آتی ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ کشتیوں کو چلاتا ہے, فی البری والبحری, خشکی میں بھی اور تری میں بھی. خشکی میں یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے تاکہ تم چلتے رہو, اور بحر کا مراد کیا ہے کہ سمندر میں تم چلتے ہو, یعنی کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی, تم ان کے ذریعے سے سفر کرتے ہو. خشکیوں میں بھی سفر کیے ہوں گے, تریوں میں بھی سفر کیے ہوں گے. حتی اذا کنتم فی الفلکی, یہاں تک کہ تم جب کشتی میں ہوتے ہو. وجرین بہم بریحٍ طیبہ, اور وہ چلتی ہیں تمہارے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ. جرین کا لفظ جو ہے جیم را یا سے ہے, جاری کا لفظ سنا ہوگا, جاریہ بھی کشتی کو کہتے ہیں کیونکہ جاری رہتی ہے نا. اور طیبہ کہتے ہیں جو چیز انسان کے مقصد اور ارادے کے موافق ہو, یعنی اکارڈنگ ٹو ہز ویل یا سرکمسٹانسز. موافق کیا ہوتی ہے چیز, جس کو یعنی طبیعت لے کے چلے. مثلا آپ دیکھیے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اگر وہ آپ کی باڈی کے لیے ڈائجسٹیبل ہے, ایزی ٹو ڈائجسٹ ہے, تو وہ آپ کی باڈی کے لیے طیب ہے. اور ہر وہ چیز جو آپ کھاتے ہیں اور آپ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, وہی چیز آپ کے لیے بیماری کا سبب بن جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم چیز کھاتے ہیں اس کے بعد ہم پہ کیا اثر آتا ہے. کوئی ایسی چیز تو نہیں کھاتے کہ جس کے بعد ہم پھر سست ہو جائیں یا ہم لاغر ہو جائیں یا ہم بیمار ہو جائیں. تو یہاں بریحن طیبت ان سے مراد کیا ہے, ہوا کی یہ صفت بیان کی گئی کہ تیز ہوا, اچھی ہوا, خوبصورت ہوا. ریح کا لفظ ہوا کے لیے آتا ہے, آگے بھی دیکھیں گے اس کو دوبارہ. وہ فرحو بھی ہاں, اور وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ, یعنی ہر چیز بالکل موافق ہے, بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کو انسان دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. لیکن اچانک کیا ہوتا ہے, جاءتھا ریحٌ عاصفٌ, ان کے پاس تیز ہوائیں آنے لگتی ہیں. جاءتھا اس کے پاس آ گئی, ہا کیا ہے ادھر, کشتی, فلک, اسی لیے یہ مؤنث ہے. اور عاصف عین صاد فا سے, عصف بھوسے کو کہتے ہیں, عاصف کہتے ہیں توڑنے والی ہوا, اور یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. عاصف ٹھیک ہے جو نام ہوتا ہے عاصف, لیکن الف سین کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. عاصف غم کھانے والے کو کہتے ہیں, درد مند کو, یعنی بہت دکھی انسان. تو عاصف, اب دیکھیں مخارج سے کتنا فرق پڑتا ہے نا, اگر عین کو الف کر دیں, سواد کو سین کر دیں, تو فرق ہوگا نا. تو یہ جو لفظ ہے نا عاصف عین جو یہاں آیا ہوا, یہ نام نہیں رکھنا چاہیے, اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا, پتا نہیں وہ کس کس کو توڑے گا. اور یہ لفظ استعمال ہوا ایک صورت میں بھی, کاسف معقول, تو وہ کاک کو ہٹا دیں تو پیچھے اسف جو رہ جاتا ہے وہ یہی ہے, بھوسا, یعنی چورا چورا کی بھی جو توڑی ہوتی ہے جو جانور کے سامنے ڈالی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوا ذرا تیز ہوئی, یعنی موافق ہوا ہوئی, تو جہاز پہنچنے اپنی منزلوں پہ, ورنہ کیا ہوتا ہے وہ ڈولنے لگتے ہیں اور پھر وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ابھی ڈوبے کے ابھی ڈوبے. وجاہم الموج من کل مکان, اور ان کے پاس موجیں ہر طرف سے آنے لگتی ہیں, ان کو گھیرنے لگتی ہیں. یا وہ طوفان کی ایک کیفیت جو ہے وہ رکھی گئی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, پھر وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم ہر طرف سے گھیرے گئے. اوہیت کا لفظ ہا واو تو اسے ہے احاطہ کرنا. اب اس کے بعد جب با لگ گئی اوہیتا با, جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے, تو اوہیتا بہم کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح دشمن کسی قوم کا محاصرہ کرتا ہے یا گھر کا احاطہ کرتا ہے, پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے, اسی طرح جب وہ سخت ہواؤں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, وہ ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاتم خیز موجوں کے بیچ میں گھر جاتے ہیں, تو پھر ان کو موت سامنے سے دکھتی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ أُحِيطَ بِهِمْ, یعنی اپنے لفظوں میں بھی ہم کہتے ہیں نا, اس کو پھر موت سامنے دکھنے لگی. ایسے وقت میں پھر جب ان کو وہ موت دکھتی ہے تو ان کا دیکھیے ذرا حال کیا ہوتا ہے, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, پھر اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اس سے پہلے تو بزرگ تھے, بڑے بڑے نام تھے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن جو ہی یہ تھپیڑے آئے الٹ پلٹ ہوئے تو ذہن بھی ٹھیک ہو گیا, اس کو بھی چھٹکے دیے گئے, جب اس کو بھی شاکس لگے تو وہ بالکل اپنی فطرت پہ آ گیا اور اب اللہ کی یاد آ گئی. کیا کہتے ہیں, لائن انجیتنا من ہاسی, اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے, من ہاضی ہی یعنی اس مصیبت سے اس عذاب سے ہمیں اللہ تعالی نجات دے دے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے. یہاں ہاضی ہی کس کے لیے ہے, طوفان کے لیے, ریحن آصفن کے لیے ہے, دیکھیے مونس کے سیگے میں آ گیا کہ پھر ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے, ہم شکر گزار ہو جائیں گے. مشکل پڑی تو اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑنا چاہا کہ اب بس ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے, جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے سن لی, لیکن حقیقت میں ہوتا کہ فلم مان جا ہوں, پھر جب ہم نے ان کو نجات دی, اذا ہم یبغون فی الارض, تو وہ زمین میں بغی کرنے لگتے ہیں. یبغون باغین یا سے چاہنا, بغاوت اسی سے, اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کریں تو احسان کی طرف جانے کے معنی ہوتے ہیں, اور اس کو اگر نیگیٹیولی یوز کریں تو غلط معنی ہوتے ہیں, یعنی سرکشی کے. اور بغیر حق, کسی کو حق نہیں کہ زمین میں سرکشی کرے, یعنی سرکشی کیا ہوتی ہے کہ انسان وہ کرنے لگے جو اس کو کرنے کا حق نہیں, پھر بغی کرنے لگتے ہیں, اپنی من مانیاں کرنے لگتے ہیں, اپنی پسند کے طریقے سے جینے لگتے ہیں, مرنے لگتے ہیں, جو ہی مشکل سے جان چھٹی دوبارہ من مانیاں کرنے لگتے ہیں, ایسی جس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین چیزیں اپنے کرنے والے پہ ہی پلٹتی ہیں. آپ بھی اس کو بڑے شور سے لکھیے گا, کیونکہ اس کا سراسر تعلق ہمارے عمل سے. ہم تین چیزیں کسی کے ساتھ کریں گے نا تو یہ ہم بھی پلٹیں گی, اور وہ کیا ہے, ظلم, فریب اور دغا. ظلم تو سب کو معلوم ہے, زیادتیاں کرنا, نہ جانے کبھی اپنی زیادتیاں بھی ہم یاد رکھتے ہیں کہ نہیں, کہاں رشتوں میں زیادتیاں, کہاں کاروبار میں زیادتیاں, کہاں مالک اور مملوک میں زیادتیاں. ایسے لگتا ہے کہ انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کے الگ چلا جائے, کہ اتنی چیزیں ہیں کہ جہاں ایک ایک قدم پہ انسان ظلم اور زیادتی کر دیتا ہے. پھر اسی طرح کے فریب, ٹرک کرنا, چکما دینا جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں, میں نے تو ایسے باتوں میں اتارا. بعض لوگ فریب دینے کو انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس کو مارٹنس کہتے ہیں. پھر اس طرح دغا دینا, دھوکا, چیٹنگ, لوگ ایسے کو کیسے کہتے ہیں کہ بس میں نے اس کو ہاتھ دکھا دیا, بس میں چکما دے کے ابھی میں آئی, چلو گئے اور بھاگ گئے. کون جائے گا جو بعد میں جا کے پوچھے گا؟ تو جو ایسا کرتا ہے بظاہر وہ دوسروں کو دیتا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ خود بھی ہوتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں اگر ہمارے اوپر کوئی ایسا مشکل آتا ہے تو کیا وہ ہماری کسی اپنی ہی غلطی کا ذریعہ تو نہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے, البغی و عقوق الوالدین, بغی زیادتی اور ماں باپ کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان چیزوں کو سامنے رکھ دیا کہ واقعی انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو تمہاری بغی تمہارے اوپر ہی پڑے گی. exactly یہی مفہوم حدیث کا ہے نا, جو قرآن کی آیت کا لفظ ہے, متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ چار دن کی دنیا کی زندگی کو پانے کے لیے بغی کرتے ہو, منمانیاں کرتے ہو, نافرمانیاں کر کے جینا چاہتے ہو. کیا تمہارا یہ نصیب ہے کہ اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا سے جاؤ؟ اور تم الینا مرجعکم, آنا تو ہماری پاس ہے, کہاں جاؤ گے, کیا کرو گے؟ فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم بتائیں گے کر کے کیا آئے ہو, تمہاری ترجیحات کیا تھی, تم کام کیا کرتے تھے, تم کہاں پہ تھے. اب دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قرب ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اور دوسری طرف اس سے دور ہونا اور اس کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ثواب اور فائدے میں سب سے اچھی چیز صلہ رحمی اور حسن معاملہ ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرنا. اور حسن معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا یہ دو وصف ہیں, صلہ رحمی اور حسن معاملہ, یہ ترمذی کی روایت ہے, رشتہ داروں سے بغی کرتی ہوں یا صلہ رحمی کرتی ہوں, لوگوں سے حسن معاملہ کرتی ہوں یا بغاوتیں کرتی رہتی ہوں, کتنا یہ انسان کو جھنجھوڑنے والا ایک نقطہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو لفظ آتا ہے نا, اس کا مجھے انداز بڑا ہی پیارا لگتا ہے, انما بخشکم علی انفسکم, ایسے لگ رہا ہے کہ تمہاری ہر چیز تم پہ ہی پلٹ رہی ہے. جب دنیا میں انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, تو اس کا آگے کے لیے جمع ہو جاتا ہے, لیکن کچھ برے کام ایسے ہیں جو دنیا میں پلٹ پلٹ کے اس کے اوپر پڑتے ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے, یعنی جب ہم اپنے فرائض پورے کرتے ہیں تو اللہ کا قرب پا لیں گے. اب آپ دیکھیں فرائض پورے آپ نہ کریں, پلٹیں پیچھے آئیں, تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ نافرمانی, بغاوت. یعنی ہر نیکی سے رکنا جس میں انسان اپنے آپ کو غلط طرف لے جاتا ہے, وہ اس کے لیے نافرمانی بن جاتی ہے, کیونکہ یہ ترتیب ہی ہے نا الٹنا. اللہ تعالیٰ نے جو کام کہا وہی کرنا ہے. اگر ہم نہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں, ترتیب ٹھیک نہ رکھیں, جیسے فرائض نہ پڑھیں لیکن نوافل پڑھتے رہیں, یا رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کریں, گھر والوں کی ذمہ داریاں نہ نبھائیں, اور ہم صرف اپنی ذات کے ہی فائدے کے لیے یا اللہ کا نام لے کے ہی کچھ کرتے رہیں, بچہ بیمار ہے اور ماں نفل ہی پڑھتی رہی, یہ ساری بغاوتیں ہیں. یعنی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ایک بہت بڑا سنیریو مل جائے بغاوت کا. بغاوت وہ نہیں ہوتی جو حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی اور اس کا تختہ الٹ گیا, تصور میں اسی کو لائیں. تختہ الٹنا کیا ہوتا ہے؟ کہ کل تک تخت پہ تھے, آج تختے پہ چلے گئے, کل تک ان کا قانون سارے مانتے تھے, آج خود ان کو پکڑ کے رکھ دیا. تو انما بغیکم علی انفسکم کہ نعوذ باللہ اللہ کا تختہ الٹنا, اس کے حکموں کو الٹ الٹ کر دو, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندگیوں میں نہ لاؤ, اپنی پسند کی منمانیاں کرتے جاؤ گے تو جانا کدھر ہے؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس, پھر کہاں جاؤ گے؟ فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تمہیں خبریں دوں گا تم کیا کرتے تھے. ایک دفعہ پہلے یہاں تک تلاوت سنیں, پھر دوبارہ اسی آیت کو انشاءاللہ ساتھ ملائیں گے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا, قل الله أسرع مكرا, إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر, حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم, دعوا الله مخلصين له الدين